بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لويك ولتري سابع من شهر الله المحرم mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Mukhtasar Sahih Muslim al-Imam Abd al-Azim ibn Abd al-Qawi al-Mundhiri rahimahullah ta'ala tuendelea na kitabu al-Iman ikiwa leo insha Allah Taala tusoma babu man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna. Qala rahimahullah Taala babu man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال رحمه الله عن أبي الأسود الديلي والعرب يقولون الدؤلي عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. نسأل الله الفضل. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الإيمان وبوب النووي رحمه الله تعالى على هذين الحديثين باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وأن من مات مشركا دخل النار. الإمام النووي أكويكه ملانغو. Tuje kwenye hadithi ya kwanza chini ya mlango huu. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam rajulun faqala ya rasulullah mal mujibatan yani mal khaslatan allatani tujiban dukhul an-nar ودخول الجنة. ni mambo gani mawili ambayo humwajibishia mtu kuingia peponi na kuingia motoni, kwa maana kuna jambo ambalo lawajibisha mtu kuingia peponi na kuna jambo ambalo linawajibisha mtu kuingia motoni. Faqala alayhi salatu wassalam, man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah, wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar. أما من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فهذا قال الله سبحانه وتعالى فيه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويلي أمبي أتينجيا ببوني ما دامهم شركيشي الله سبحانه وتعالى نججوته. الله سبحانه وتعالى سيما: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah husamehe dhambi ambayo haijafikia kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha dalilun li ahli sunnah anna man mata la yushriku billahi shay'an wa lam yakun min ashabil kaba'iri fa innahu yadkhulu aljannata qat'an. Na hii ni dalili ya ahli sunnah ya kuwa yoyote mwenye kufa hali ya kuwa hamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala na chochote, na si katika watu wanaofanya madhambi makubwa kama uwizi, zina na nyinginezo katika dhambi kubwa, basi huyu hapana shaka kuwa biidhnillahi ta'ala ataingia peponi. Amma man mata wa huwa la yushiriku billahi shay'an lakinnahu صاحب كبيرة. أما يلي عن يكوفا كويلي هم شركيشي الله نتشوت لكن يفني مذنبك كما ذنب مكوبة كوة زنا سرقة ننفانه مذنبها مكوبة مات مصرا عليها أكافا كتك علي كوة إن دلينا هي ذنب هجة بيا فهو تحت المشيئة. Huyu yuko katika au chini ya matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inshaa aafa Allahu anhu wa adkhalahu aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala akitaka atamsamee amuingize peponi. Wa inshaa adkhalahu an-nar wa adhabahu thumma adkhalahu aljanna. Na akitaka Allah subhanahu wa ta'ala atamtia motoni kwa kadri ya dhambi zake amwadhibu, kisha mwisho wake amuingize katika pepo yake. Fa fi hadha raddun ala al-khawarij alladhina yukhrijuna sahib al-kabirati min al-millati al-islamiyya. Na hii hadithi ya warudi khawarij, ambao mtu akifanya dhambi katika madhambi makubwa humtoa kabisa katika Uislamu. وأما الخصلة الثانية الموجبة للنار والعياذ بالله فهي من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. خصلة يفيد أمبايا موجب شمت كوينجيا متون يعني جامب لبيلي لأمبا لتاج متون سلم هو متو وكلفانيا هوينجيا متوني مليلي ni yule anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala shirkun akbar. Wa hadha yuayiduhu qawlu Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Na hiya tiliyo nguvu na qawli Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah hasamehe yule anayekufa bila ya kutubia dhambi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema katika nyingine, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kwa mushrik ni haramu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi al-afiya. Kadhalika dalili ya kuonyesha hatari ya shirki na kuwa mja akifanayo ni milele ndani ya moto wa jahannam wal iyadhu billah, qawli Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad uhiya ilayka وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى مبيا متمواك صلى الله عليه وسلم وملتي وبيه وحي نوالي وليكو كبلاياكو كتك متومي لئن أشركت وكين شركيشا نمتوم سلام يكون بالك بسنا شرك لكن تفرضي كونفان هو وبورا وبيوم وانجفان الشرك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين عمل زك زوت زتهربك نوتكو كتك والي وليكولا خسارة سسيكي وهاي منين وانبي ومتومي والله عليه الصلاة والسلام منين مزيت سنة kuonyesha uzito wa dhambi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala taja jumla min al-anbiya katika suratul an'am thumma qala walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kataja orodha ya mitume wengi takriban 17 au 17 amewataja kwanza tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi. Akataja orodha ya mitume kisha akasema pale walau ashraku, lau kama hao mitume wangenishirikisha mimi la habita anhum ma kanu ya'malun, amali zao zote walizokuwa kizifanya staharibika zote. Hivi kuna watu wabora kuliko mitume wa Allah? Hakuna aliye mbora kuliko mitume. Hivi kuna watu waliosema la ilaha illa Allah zaidi ya mitume? Kuna watu ambao waweza kutamka leo la ilaha illa Allah ikawa la ilaha illa Allah yao ina nguvu kuliko mitume wa Allah? Haiwezekani. Pamoja na hayo, lau kama wangelifanya shirki isingewafaa chochote amali yoyote waliyofanya. Leo amuona mtu amshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kisha mwingine asema haina neno yuatamka la ilaha illa Allah yule bado ni muislamu, maadamu atamka la ilaha illa Allah ni muislamu. Na mtu amuona wazi yule amshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hivyo abakia katika Uislamu kama vile mkabila yake. Uislamu si kabila. Kuna mambo ukiyafanya katika Uislamu ni sababu ya kukutoa wewe katika Uislamu. Kwa Muislamu ni achunge. Ikiwa mitume wa Allah waambiwa maneno haya walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, itakufaa nini kutamka watamka la ilaha illa Allah kwa ulimi wako huku wafanya amal ambao ni kinyume cha la ilaha illa Allah? Bimaana aweza kuwa mtu atamka la ilaha illa Allah mara 1000 kisha aende amsujudie sanamu, itamfaa la ilaha illa Allah? Haimfai chochote. Kwa ile la ilaha illa Allah kuna vichanguo ambavyo ukivifanya vya kutoa katika Uislamu wal iyadhu billah, kwa takikana mtu achunge sana asije akaingia huko. وهذه آية تزتاج فيه بيان أن الشرك يحبط العمل شرك يهريب عمل زوت نكوزي قندوة ولا يلي أن يكوجن الشرك بلي الله سبحانه وتعالى حسنات أهل زوزفان هزم سيدي چوچوتي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا تكوني كما فوم باللوبيب ونوبيب ونكيتو. Na hapa yatakayeleweke la farqa fi hadha baina al-kafir al-kitabi yani al-yahudi wan-nasrani wa baina al-mushrik al-wathani wa sa'ir al-kafara, hakuna tofauti katika hukumu hii baina yule aliyekufuru katika ahlul kitab al-yahud wan-nasara أو بين مكافير وأهل الكتاب اليهود والنصارى نبين المشرك الوثني يلي أن يبود سنام نوينجينيو كتك كفار فحكمهم واحد وهو الخلود في النار حكم ياون موجة وتكامل لين دل يموت وجهنم. كنا شبهة أمبايو ويتمي هوا kwa siku hizi ambao wajiita modern Muslims kama wanavyojiita wao atanuriyun, watu ambao wao wasema wanaona nuru kisha waita ahlu sunna al-dhalamiyun, watu wa gizani, watu wa stone age, waita ahlu sunna hiyo. Wao wasema aya yenyewe yasema innal ladhina kafaru min ahli alkitabi. Kwa hivyo ni baadhi, sio wote. Maliza aya walmushrikina bihi. Innal ladhina kafaru min ahli alkitabi walmushrikina. Hatuonyeshe washirikina wanaoingia peponi. Manake min ni ile ile ilitumika pale. Lakini jamaa husimama hapa innal ladhina kafaru min ahli alkitabi. Nenda mbele walmushrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sasa vipi utatoa baadhi ya alkitabu usitoe baadhi ya washirikina? Na mimi nilotumika ni ile ile. Sio maana yake. Kwa hivyo ahlul kitab kama alivyosema mtume alladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi yahudi wala nasrani thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Msiwadanganye jamani. Usikae na myahudi ama mnasara kambia kuna neno huko uliko wapi waenda peponi. Waenda motoni. Ukifa bila ya kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala waingia ndani ya moto wa jahannam tena khalidan mukhalladan fiha wal iyad billah. Milele ndani ya moto wa jahannam wal iyad billah. Kwa hivyo ikiwa hawatatubia na kusilimu na kufuata Uislamu basi makazi yao ni ndani ya moto wa jahannam khalidina fiha kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Hadithi inafuata. An Abi al-Aswad ad-Dili. Tulitaja kuwa ad-Dili ni nisba ya batan min Kinana katika kabila ya Kinana. Na tulitaja kuwa ahlul arabia yaquluna ad-Du'ali. Ndio huyu huyu Abu al-Aswad ad-Du'ali wa huwa min thiqati at-tabi'in ambaye anasibishiwa kuwa ni mtu wa mwanzo aliyetoa wazo la kuandika qawaid za nahwu. Huyo Abu al-Aswad hapa ametajwa ad-Dili, ndio yule yule Abu al-Aswad ad-Du'ali. Na zote ni sawa kusema ad-Du'ali ad-Dili. Yuqalu innahu huwa alladhi أشار على علي رضي الله عنه أن يدرك هذه الأمة لما فشى فيها اللحن. هذه منشرية خليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو أدركه أمة إلي بقوة إمينية كقسية كتكزمز لغة كيراب. فأمره علي رضي الله عنه أن يضع قواعد العربية يعني علم النحو. Ali ibn Abi Talib akamwamrisha aandike misingi ya lugha ya Kiarabu. Ndio wa kwanza akaandika misingi ya nahwu. Ilmu ya nahwu ndio ikatokea. Qawluhu anna Aba Dharr radhiyallahu anhu ismuhu Jundub ibn Junada al-Ghifari min Bani Ghifar. Sahabi shahir تقدم إسلامه وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرا ومناقبه كثيرة جدا. أبو ذر رضي الله عنه ni صحابة مشهور بكي حديث نينج نالي تنغلية كسلم لكن يالي تشري وكفن هجرة هكو شودلية فيتا بدر فمجنكوة لتنغلية na ana manaqib mengi sana. Alikufa Abu Dharr radhiyallahu anhu katika mwaka wa 32 hijria katika khilafa ya Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu arda. Abu Dharr asema qala ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa na'im alayhi thawbun abyad ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ. Mtu aweza kuuliza kuna faida gani mpokezi wa hadithi kusema ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa na'im ataituhu alayhi thawb abyad kisha akasema tena ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ. Faida yake nini? tuweza kuona hakuna faida. Sasa faida yake nini? Nikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa nlala, nikaenda nikirudi bado amelala, nikienda nikirudi ashaamka. Sasa tufanyeje? Kwa mtu asifahamu sasa ndio nini kusema hivyo. Mtu anaweza kuona ni kitu cha kipuzi amekifanya mtu, sio? Wallahi amezungumza maneno ya maana sana. Kwa ulama alhadith amezungumza maneno ya maana. Qala alulama hadha litahqiqi riwayati wa tawkidiha. Hii ni katika kutilia mkazo mapokezi yake. Wa anna arrawi yatadhakkara hala tahdithi an-nabi sallam lahu kayfa kana, mpaka akumbuka hali ya Mtume sallam alikuwa vipi wakati hapo kia hadithi. Wa hadha mimma yuakkidu kalam ar-rawi, na hii yazidi kutilia mkazo maneno ya mpokezi wa hadithi. Wa min ash-shawahidi ala sidqihi, ni katika shawahid za kuonyesha kuwa huyu mtu ni mkweli, ushahidi wa kuonyesha ni mkweli. Bi maana si ati nakumbuka maneno tu, nakumbuka mpaka alikuwa vipi. Na ndio leo utamwona mtu haya maneno uliyosema ukiwa umekaa pale, tena ulikuwa umshika glasi ya maji, wanwa maji, wakumbuka. Ona kwa nini nasema hivyo, atilia mkazo kwa yale ninayozungumza mimi, sizungumzi kitu achinasikia, nakumbuka mpaka ile hali uliyokuwa nayo wakati wazungumza. Elewa? Ndio maana ukaona masahaba wakati mwingine akitaja hadith kuwa nilizungumza na Mtume sallallahu alayhi wasallam au nilikuja kwa mtu alikiwa katika hali kadhaa, ili kutilia nguvu ile riwaya aliyopokea. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoamka akasema, ma min abdin qala la ilaha illa Allah thumma mata ala dhalika illa dakhala aljanna, hakuna mja yeyote ambaye atatamka la ilaha illa Allah. Na hii yafasiriwa na hadithi nyingine, zile shurut za la ilaha illa Allah zio zimekamilika, sababu hata wanafiki pia wasema la ilaha illa Allah. Kwa wale wanaosema sikizi, lakini atamka la ilaha illa Allah wanafiki, wakati Mtume sallam ukija, idha jaaka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, Allah sim wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Anayesema kuwa mtu akitamka la ilaha illallah hata akifanya shirki bado abaki muislamu, basi huyu wakosoa hii aya, sababu wanafiki wasema la ilaha illallah, bali waapa nashhadu innaka la rasulullah, na watilia mkazo kwa siku tamka peke yake, iwe yale masharti ya la ilaha illallah yamepatikana. Na hili ni lingine hili. Tuulizane hapa masharti ya la ilaha illallah. Jamaa ukiambia tuulizane, jamaa wote waangalia kando hivi. Yaani usiniulize mimi. Alhamdulillah. Khair. Shurut la ilaha illallah azim. Ma ya shurut la ilaha illallah? Aha. Hamna. Tamuita Abdurrahman tu. Atakayepata shilingi 100. Hat wazijua alet utaukunja mkeka haraka haraka. Ha, wajua ujui hat bas. Aha, ya kwanza somo amna Abdurrahman shikimbia, niwaambia watu watakimbia. Mimi nasudia watoto kusudi, kwa sababu watu wazima hapa watakimbia darasa kabisa. Fadhali watoto hat hujui lete basi. Orchelewesha utaka kusoma baba. Abdurrahman yuko hapo? Hayuko, nkimbia Amusab pia wote wankimbia. Sawa sawa. Azim mbakia peke yako, komboa wenzako wankukimbia. Aha, sema kwa nguvu watu wasikie. Nini? Tkallam. basi mwambie babu yako ile pale mzee Shafi, asimwambie ile pale. Sisi usituambie. Yule ndo wazungumza naye siku zote. Ahati. Toa mkono sema. Asongea hapo basi sema. Aha. Ha. Ah, mwingine sema hapo. Al-ilm wal-yaqin kaka kabisa. Al-ikhlas, as-sidq, al-muhabba, al-ikhlas. Anza tena mwanzo, warejelea. Al-ilm, al-yaqin, al-ikhlas, al-muhabba, as-sidq, wal-inqiyaj. Bado hujakamilisha. Taja sita. Kuna kitu, al-qabul. Hizi ni shurut za la ilaha illallah sita, tushazieleza mahala pake. Hapole bwana Azim bwana, mia huipati. Siku nyingine inshallah ukikumbuka utatuambia. Tayib. Almuhim, maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم aliposema ma min 'abdin qala la ilaha illa Allah thumma mata 'ala dhalika dakhala illa dakhala al-janna, ya kusudia yule ambaye amekusanya na hizi shurut. قلت وإن زنى وإن سرق. أبو ذر رضي الله عنه كان يا رسول الله وإن زنى وإن سرق. كنين يسمى هذا كسباب أبو ذر رضي الله عنه أشسكي حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. سسهابا أو نقول يمتجو حديثي أمبايو يمتجو فيكالي هاي مذامي kisha hapa ataingia peponi. Qala wa in zana wa in saraqa, li'annahu istab'ada dhalika, ni mbali mtu azini aibe kisha ingie peponi. Kwa walimsikia mtu msalama ila hadith wa huna yasma'u sasa yaqul ma min 'abdin qala la ilaha illa Allah thumma mata 'ala dhalika illa dakhala al-janna fastab'ada dhalika. Wa aidan kana dhalika min Abi Dharr radiyallahu anhu لشدة نفرته من الذنب وكراهيته للمعصية. نها منين في أبو ذر ميزوم زك صبوا لك ويوشكي سنة معصية. نيومانا كسم منين كمان. وكرر لتعجبه. أكرجليتين أقولي زمرتاد كصبوا لك ويوشنجاز ونيديام. فالتكرير أو فالتكرار يدل على شدة التعجب من أبي ذر. Kule kurejelea kumuuliza Rasulullah, hata akiiba hata akizini azidi kushangaa akiambiwa wa inzana wa insaraqa, mpaka Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia ala raghmi anfi abi dhar, yani ala dhullin minhu, ay wa in kariha hadha wa kariha wuquahu, hata akichukia Abu Dhar kutokea itakuwa, fa innahu waqi'un لأن الله تعالى يغفر لمن قال لا إله إلا الله ومات على ذلك وإن زنى وإن سرق. ما دامني katika watu wa tauhid Allah atamsamehe hata kiadhibiwa kiacha kuadhibiwa ndani ya moto wa jahannam kwa dhambi zake. Na hii inaonyesha kuwa usidharau madhambi ukasema lakini si mwisho naingia peponi. Kabla hujasema hivyo, chukua mshumaa uwashe kisha weke kidole, weka kidole chako kwenye mshumaa kisha usubiri kama dakika tano hivi. Sasa ikiwa mshumaa huwezi kusubiria, wewe utaweza kusubiri moto wa jahannam uingizwe ndani yake? Huyu amehukumiwa siku tano tu ndani ya moto wa jahannam. Mfano unaambiwa hivi, siku tano wewe wakaa ndani ya moto wa jahannam kisha utatolewa uingizwe peponi. Mfano waje siku tano ngapi? Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, hizo ni karne tano utakaa ndani ya moto wa jahannam. Ikiwa huwezi kusubiri dakika tano mshumaa, utasubiri karne tano ndani ya moto wa jahannam mpaka ziishe hizo karne tano? Waadhibiwa sallallahu alaihi wasallam. Wacha si karne tano mwanzo, ni milenia maswa tano, sio karne, manake miaka 100. Karne tano kwa mfano, naambia wewe kaa nusu siku, wewe utaketi motoni nusu siku. Siku moja ile nusu, nusu yake miaka ngapi? 500. Wacha siku tano, siku tano ni miaka 1500. miaka 1500 ukihukumiwa siku 5, ukihukumiwa nusu siku miaka 500, ukihukumiwa robo siku miaka 250. Si mchezo. Kwa mtu asidharau akasema, lakini tushambiwa wa inzana wa insaraka. Naam, Mtume wa sala wasema mwisho wake ataingia peponi, lakini kutapita nini pale mwanzo? Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayechagua. فالحديث فيه حجة لمذهب أهل السنة أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار ما دام مات موحدا. كتك أي حديث كنا حجة يا أهل السنة كوا من كوفة حتى كيونا مذام بمكوبة يتوبية كتك توحيد نها بيتون يشبيه أمهيم ومتك يفونزا توحيد إلي أوي كتك واتو توحيد نكو يفونزا شرك إلي أجيبوش نانين نشرك ndio awe katika wale watakaoingia kwenye kundi hili. Kwa hiyo akifa hakai milele ndani ya moto wa Jahannam maadamu amekufa katika nini? Tauhid. Hii ni hujja ahli sunna. Kinyume na khawarij. Khawarij wao wasema kuwa atakaa milele motoni, hatoki. Na wengine ni Mu'tazila. Haya makundi mawili yamemhukumia milele ndani ya moto wa Jahannam. Khawarij wao wamemhukumia ukafiri kuanzia hapa duniani, wamemwita kafiri, kisha kule motoni wakamvurumiza sitoke tena. Mu'tazila hapa duniani wakasema yuko katika manzila baina almanzilatayn, si mu'min wala si kafir, yuko katikati kwenye mstari wa kijivu, si nyeupe si nyeusi, yani bimaana hawamwiti kafiri wala hawamwiti muislamu. Sijui nani. Mimi sijamuona Mu'tazili nikamuuliza hebu huwa mkusudia nani? Kwa sababu Allah asema huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Hakutaja kuna mtu wakati na kati. Lakini wao wasema manzila baina almanzilatayn. Si muislamu wala si kafiri. Lakini ndani ya moto wa Jahannam atakaa milele. Kwa hivyo wakaafikiana na Khawarij akhira. Hapa duniani wakakhtalifiana kwa maneno haya wanaoyazungumza. Lakini ahlu sunnati wal jamaa wasema sahibul kabira, i'tiqadi yao anna sahibul kabira tughfaru kabiratuhu fil akhira wa immata musirran alaiha wa thalika imma bi an ya'fu allahu anhu ibtidaan wa imma an yu'adhibahu thumma yudkhilhu aljanna وأن أصحاب الكبائر لا يقنطون من رحمة الله. هapa ndio tuona kwa itikadi ahli sunna ni kwa mwenye kufa na dhambi katika madhambi makubwa Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira atamsamehe dhambi yake kubwa aliyoifanya maadamu amekufa katika tauhid, hata akifa yuendelea na dhambi yake hajatubia. Lakini imma Allah atamsamehe kuanzia mwanzo amuingize peponi kwa rehma zake, ima atamuingiza motoni amuadhibu kwa kadri ya dhambi yake aliyofanya, kisha ndio aingie wapi? Aingie peponi. Lakini wetu zama leo wengi katika ashabu al-kabair kama madhambi tunataja, utawakuta sallallahu alaihi wasallam amekusanya baina hizi kabair adh-dhunub na ndani yake ni tariku sala. Manake mara nyingi wa hivyo tariku sala, na utampata wengine wafanya ushirikina lakini jina lake ya Muislamu, hata siku moja hajaswali. Hii ni hatari. Sasa hii ni hatari. Hapa wanaokusudiwa ni wale ambao wamefanya yale madhambi lakini katika watu wa tauhid, na hawajafanya kile kinachochangua Uislamu wao, wamebakia katika nini? Katika Uislamu. Hii hadithi ina maelezo marefu na wakati ushaisha. Pengine labda mkinruhusu insha Allah Taala juma lijalo tutaizungumzia vizuri insha Allah Taala zile fawaid zinazopatikana ndani yake biidhnillah. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.